Multivitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 stycznia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ponad 6 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby, poinformował o poranku resort zdrowia. Zaniepokojenie działaniami Rosji wobec uczestników pokojowych demonstracji wyraził szef polskiego MSZ-u. Zatrzymano mężczyznę podejrzanego o zabójstwo w podwarszawskich Ząbkach. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 6322 nowe zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarło 346 osób, a wyzdrowiało prawie 10 tysięcy. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 44 tysiące testów na obecność wirusa. Do tej pory zaszczepiono 650 tysięcy osób. Polska bada możliwość uzyskania dodatkowych szczepionek na COVID-19. Mówi o tym w programie Trzecim Polskiego Radia zastępca rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jak dodał, władze poszukują dostaw u producentów. U producentów, których szczepionka została dopuszczona albo ma duże przewidywalne szanse być dopuszczoną przez Europejską Agencję Leków. A rząd musi teraz zrobić wszystko, aby pozyskać dodatkowe szczepionki dla seniorów, podkreśliła w śniadaniu w Trójce Agnieszka Dziemianowicz-Bąk z Lewicy. Teraz trzeba zagwarantować tym osobom, seniorom, że w momencie, w którym pojawi się kolejna dostawa szczepionek, oni będą w pierwszej kolejności. Koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech tymczasowo zmniejszyły dostawy szczepionek do państw Unii. Powodem jest modernizacja procesów produkcyjnych. W poniedziałek Polska otrzymała połowę z wcześniej planowanej dostawy 360 tysięcy dawek szczepionki. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau wyraził zaniepokojenie działaniami Rosji wobec uczestników pokojowych demonstracji. Wzywamy do zaprzestania łamania praw człowieka, napisał na Twitterze. Szef MSZ-u podkreślił również, że w tych okolicznościach Unia Europejska potrzebuje jedności i determinacji. Dzisiaj w całej Rosji doszło do demonstracji zwolenników opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, zatrzymanego w ubiegłą niedzielę na lotnisku w Moskwie. Liczbę osób, które demonstrowały bez zezwolenia władz, policja oszacowała na 4 tysiące. Szacunki mediów są znacznie wyższe. Agencja Reutera podała liczbę 40 tysięcy uczestników. Podczas manifestacji doszło do starć z policją. Funkcjonariusze zatrzymali około 2,5 tysiąca osób, w tym ponad 1000 w Moskwie. W centrum Moskwy protestowało kilkadziesiąt tysięcy osób. Ludzie wznosili hasła Rosja bez Putina, Rosja będzie wolna i żądali uwolnienia Aleksieja Nawalnego. Różnica między nami i Zachodem jest taka, że na Zachodzie wszyscy są wewnętrznie wolni, rodzą się wolni i z mlekiem matki dostają wolność słowa, protestowania, a tutaj ludzie są w ciągłym strachu. Być może to efekt komunizmu. W stolicy doszło do starć demonstrantów z policjantami. Poszkodowanych zostało kilkadziesiąt osób, w tym dziennikarze. Funkcjonariusze mieli bić protestujących i reporterów pałkami. Opozycjoniści zapowiedzieli, że w przyszłym tygodniu ponownie wyjdą na ulicę. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Stołeczna policja zatrzymała podejrzanego o zabójstwo w Ząbkach 10 stycznia w tej podwarszawskiej miejscowości. Zaatakowany został właściciel sklepu. Kilka godzin później zmarł w szpitalu. Zatrzymany to 57-latek pochodzący z Wyszkowa. Jak przekazała prokuratura, mężczyzna planował ucieczkę do Norwegii, a wczoraj usłyszał zarzuty zabójstwa. Rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak poinformował, że mężczyzna był już wcześniej notowany. Osoba wielokrotnie notowana, między innymi za poważne czyny. Mówimy tutaj również o zbrodni zabójstwa, dokładnie usiłowania zabójstwa w latach 90. na terenie Mazowsza. Mamy inne notowania, również o inne przestępstwa, w tym przypadku również przestępstwa przeciwko mieniu. Osoba ta również miała często podawać się chociażby za funkcjonariusza policji. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i odmówił składania wyjaśnień. Wrocławscy lekarze wykonali u 14-latki operację guza mózgu z wybudzeniem podczas zabiegu. To pierwszy na Dolnym Śląsku taki zabieg wykonany u dziecka. Jak wyjaśniają specjaliści z Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego, jest to skomplikowana i rzadko wykonywana na świecie operacja. Trudność polega między innymi na tym, że w lewym płacie skroniowym, w którym znajdował się guz, są ważne ośrodki odpowiedzialne za mowę i jej rozumienie, wyjaśnia doktor Dariusz Szarek, zastępca ordynatora oddziału neurochirurgii. Należy znaleźć taką drogę, żeby dostać się do nowotworu, nie uszkadzając tych ważnych ośrodków. Najbardziej optymalnym sposobem jest obudzenie pacjenta w trakcie operacji, w trakcie której po obudzeniu możemy te ośrodki specjalistyczną techniką neuromonitoringu zmapować, znaleźć ścieżkę, bezpiecznie guz usunąć, minimalizując ryzyko takich powikłań. Nastolatka czuje się dobrze. Nie zaobserwowano u niej zmian neurologicznych po operacji, a jej stan lekarze oceniają jako dobry. Po kontrolnych badaniach zostanie wypisana do domu. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Ćwierćfinał Mistrzostw Świata w piłce ręcznej nie dla Polaków. Nasi szczypiorniści przegrali dziś z Węgrami 26-30 i pogrzebali szansę na awans do kolejnej fazy. Naszym reprezentantom pozostaje walka o trzecie miejsce w grupie i lokaty 9-12 w całych mistrzostwach. Mecz z Niemcami już za dwa dni. Kapitan reprezentacji Piotr Chrapkowski dla TVP Sport. Dzisiaj w drugiej połowie pokazaliśmy, że nie odpuszczaliśmy nawet na moment, że chcieliśmy ten mecz naprawdę skończyć jak najlepszym wynikiem, nawet wygrać. Oczywiście z Niemcami to będzie też mecz o trzecie miejsce w grupie i nam na tym zależy, bo takie każde zwycięstwo z takim przeciwnikiem jest ważne, buduje zespół, pozwala nam zainwestować po prostu w przyszłość. Dla mnie to będzie wyjątkowo ważne, bo ja gram też w Bundeslidze, dlatego dużo z większością zawodników mam styczność na co dzień i miło by było ich pokonać i potem móc kilka żartów w szatni do na moich niemieckich kolegów powiedzieć. Na Natalię Maliszewską możemy liczyć jak na Zawiszę i to już od kilku sezonów. Dziś wykorzystała własny lód podczas Mistrzostw Europy w short tracku i w gdańskiej hali Oliwia wywalczyła srebro na 500 metrów. Nikt mi tutaj nie powie, że cokolwiek się nie zadziało, to że coś się udało. Ja to zrobiłam i ja to mam na szyi i ja to przywożę ze sobą do domu i ja wiem, gdzie jestem, kim jestem i co potrafię zrobić. Wygrała Holenderka Suzanne Schulting, a brąz dla jej rodaczki Sandry Welcebur. Z kolejnego sukcesu białostoczanki cieszy się trenerka kadry Urszula Kamińska. Oczywiście cieszę się, że Natalka mogła zdobyć medal u siebie, na swoim lodowisku, w hali wśród swoich małej garstki kibiców. Jednak są tutaj z nami osoby, które zgłosiły się do pracy jako wolontariusze, oglądali ją jeżdżącą w klubie, oglądają na zawodach. Więc cieszę się, że po prostu mogła tego dokonać tutaj, że mogła pokazać polskim kibicom, czym jest short track. To trzeci medal Mistrzostw Europy w dorobku 25-letniej Natalii Maliszewskiej. Dwa lata temu wywalczyła złoto, a rok temu brąz. Kamil Stoch, Andrzej Stękała, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zajęli drugie miejsce w drużynówce zaliczanej do Pucharu Świata. W fińskim Lahti to Kamil Stoch spisał się najlepiej w nieformalnej klasyfikacji indywidualnej, uzyskał dziś trzeci wynik. Wygrali Norwegowie, którzy prowadzili już od pierwszej serii. W niedzielę drugi dzień zawodów. Jeszcze wizyta na polskich parkietach. Piłkarki ręczne MKS-u Perły Lublin przegrały z francuskim Nantes Atlantic Handball 26-31 w trzeciej kolejce Ligi Europejskiej. Gra ekstraklasa siatkarzy. Stal Nysa uległa Treflowi Gdańsk 0-3, a Jastrzębski Węgiel wygrał z Indykpolem AZS Olsztyn 3-2. Koszykarze MKS-u Dąbrowa Górnicza pokonali trzema punktami Anwil Włocławek. Trwa zaś mecz Asseco Gdynia Legia Warszawa, a w nim Filip Dylewicz ustanowił fenomenalny rekord samym wyjściem na boisko. Jaki? Dowiecie się Państwo już za dwie godziny w kolejnym Sporcie w Trójce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem, jedynie na południowym wschodzie deszczu. Na Kaszubach miejscami mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura głównie od minus 3 do 0, jedynie na południowym wschodzie nieco cieplej, od 2 do 5 stopni. Jutro w całym kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na południowym wschodzie też miejscami deszczu. Od 0 do 3 stopni w północnej i centralnej części kraju oraz w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Od 5 do 7 na południowym wschodzie oraz Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już 9 rok trwa zbrojne powstanie antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni, nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona trzecią nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy

Dobry wieczór. W trzeciej godzinie przebojowej soboty w Trójce Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek. Witamy. Podobno ze wszystkich hałasów muzyka jest najmniej nieprzyjemna, prawda czy fałsz? Oczywiście teraz nasuwa się pytanie, jaka muzyka, jaki gatunek i cały spektrum pojęć związanych z arsenałem poukładanych lub przypadkowo porozrzucanych dźwięków, a takie także w historii muzyki miały dobre recenzje. To teraz sięgnijmy po nagranie, które pod koniec roku 79 eksplodowało na parkietach tanecznych praktycznie na całym świecie. I choć w oryginale to nagranie rok wcześniej zaprezentowała Chaka Khan z grupą Rufus, to dopiero wersja grupy Chicago wywindowała Street Player do grona przebojów gatunku. W Trójce Chicago. To była muzyczna nutka historii, a teraz w naszym muzycznym albumie strony, które dopiero krok po kroku będą zbierać wspomnienia. Jakiś czas temu zajrzała do mojego muzycznego świata dość młoda, bo niespełna 20-letnia artystka z Jamajki, Mikaela Simpson, przedstawiająca się pod pseudonimem Coffee. 4 lata temu wydała swój debiutancki singiel Burning, 2 lata temu podpisała kontrakt z dużą wytwórnią, wydając album Rapture. I dokładnie za to wydawnictwo otrzymała nagrodę Grammy w kategorii najlepszy album reggae. Coffee została tym samym najmłodszą kobietą w historii, która otrzymała to wyróżnienie właśnie w tej kategorii. Przyznacie Państwo, że piękna laurka, prawdziwy talent. Coffee w programie trzecim. We all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry, don't hurt your heart, you know. But do not make it stress, cause it happy be better. Not be living at the ghetto, feel be under the pressure, my friend. Yeah, Lord have mercy, this can't get no worse. If we call it a curse, so me heart it a hurt me. Call it thirsty, because from me birth to the first me, I feel like the father desert me. But all when the pressure erupt, me never give up. No, no, no, me never give in. I mean, I send up a prayer, feeling better living. I can't ball, so I better me sing. Under the pressure, yeah, under the pressure, under the pressure. If you watch up and take away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry, don't hurt your heart, you know. But do not make it stress, cause it's happy be better. Not be living at the ghetto, be under the pressure, my friend. You're not for be the one who beg the old man and make the summer brand new pumpkin farm. Yeah, I delay the way I hustle in the streets. So sneaky, I baby something warm. Because your pocket could have deep of a nice pretty vehicle and all kind of pleaser. So life should have sweet you, but I could have teach you. All times would have reach and this time I know something come. Under the pressure, yeah, under the pressure. If you watch up and take away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry, don't hurt your heart, you know. But do not make it stress, cause if happy be better, not be living at the ghetto, be under the pressure, my friend. It's serious, lot of times I find it serious. Life is a little mysterious. Some we put and we can't even steer it up, oh no. I can't wait for morning come. Oh gosh, the night too long. Oh gosh, the fight too long. I can't wait to see the sun. Under the pressure, under the pressure. Yeah, under the pressure, under the pressure. If your fortune be taken away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry, don't hurt your heart, you know. But do not make it stress, cause it happy be better. Not be living at the ghetto, be under the pressure, my friend. Under the pressure, yeah, under the pressure. If your fortune be taken away now, we cheat and take a car, we all under pressure, my friend. Sometimes when you feel it, you cry, don't hurt your heart, you know. But do not make it stress, cause it happy be better. Not be living at the ghetto, be under the pressure, my friend. Prosto z Jamajki, Coffee. 3 miesiące temu artystka została uznana przez magazyn Elle za jedną z 10 pionierskich kobiet zmieniających przyszłość, którą należy poznać. Artysta, który celuje w dość subtelny sposób w przyszłość, to także Music Soul Child. Kim jest ten tajemniczy mężczyzna? Proszę posłuchać jego nagrania Just Friend, a za chwilę opowiem o jego muzycznej idei. Oh.

disco on the outskirts of Frisco. I was cruising with my favorite gang. The place was so boring, filled with out-of-towners touring. I knew that it wasn't my thing. I really wasn't caring, but I felt my eyes staring at a guy who stuck out in the crowd. He had the kind of body that would shame Adonis, and a face that would make any man proud. Oh, what wow, he's the greatest dancer. The champion of dance, his moves will put you in a trance, and he never leaves the disco alone. Arrogance but not conceit, as a man he's complete. My creme de la creme, please take me home. He wears the finest clothes, the best designers heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Austin, Gucci, Fiorucci, he looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, what the wow, he's the greatest dancer. Oh, what the wow, I've ever seen him. Oh, he's the greatest dancer. Teraz, słuchacze Trójki, zapraszam do poznania kanadyjskiej kolaboracji muzycznej. Dynamiczny duet Skitur połączył swoje brzmienia z artystą o pseudonimie Freeze. Oprócz tego, że pochodzący z Montrealu muzyk świetnie śpiewa, to także jest DJ-em, który porywa publiczność swoimi niesamowicie hybrydowymi setami na żywo. A co powstało właśnie ze współpracy Kanadyjczyków? Prawdziwy elektro-soulowy hymn. Na początku pojawi się 808, a potem już płynący doskonałym nurtem beat numeru Too Hot, Too Cold. Jesteś za gorący, za zimny, no ale nic nie jest idealne. Mm. Nothing's perfect, lady. Nothing's perfect. I feel like this is gonna be a late night drama. Step out of the cold into steamy sauna. My heart is open, my eyes are closed from the sweat that's dripping off my brow. I was dripping off your wow and how you rock that towel, lady. You're too hot, too cold. You're too hot, too cold. Why do you go and put a sweater on? Be nothing but your thumb. Kicks on. Let's get out and have some fun. Got to carry on. Hit the floor till dawn, lady. Dawce Elektro Soulu, potrzebujecie Państwo przystanku z napisem sobotni nastrój, to nie będę szukał innych dróg, jeżeli nasza trasa zgodnie z Państwa oczekiwaniem mogłaby przyjąć właśnie taki rozkład jazdy. Pewnie Państwo doskonale poznają te głosy, które już za chwilkę w trójkowym wieczornym programie Przebojowa Sobota. Sisters, pierwsza płyta, fala zapewne niekończących się wspomnień. Był nawet moment, że ten album zawsze zabierałem do swojego osobistego bagażu podręcznego. Just for fun, but now I knew you were here. hold you tight, oh, my babe. My memories, I see your face shining right on me. Hear your voice saying such a word. We will never be apart. And now when I look at you, my secret dream's finally coming true. Kissing smooth and hugging you, baby, that's just what I wanna do. Będzie jeszcze bardziej. Za sprawą artysty, który słuchaczom Trójki na pewno jest znany, Mario Biondi. Płyta leży przede mną i mam taką wielką chęć nie przedłużać słownych zapowiedzi na temat tego włoskiego muzyka. Mam wielką chęć już teraz Państwu zagrać, przypomnieć utwór This Is What You Are w akompaniamencie High Five Quintet. Listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I could just forget the tears I cried. This is what you are. This is what you are. Write your number on my wall, say you gotta do. Carve your shadow on my soul, even when you break my heart in two. This is what you are. Light on, this is what you are. Shine a light, a light, a light. care of and love me down. Hold me when I'm sad. Take my eyes to look around. Take my ears to listen to the stars. This is what you are. Knock me down, knock me out, make me feel shy. But when you hold me in your arms, I can just forgive the tears I've cried. This is what you are. Say I love. This is what you are. Love. This is what you are. Oh. Ciepły głos, który, przyznacie państwo, daje niesamowitą strefę komfortu, jeszcze większą przyjemność w słuchaniu. W Trójce przebojowa sobota i taki zestaw muzyczny prezentujemy dziś, ale to nie koniec, choć minuty do finału naszego spotkania uciekają dość szybko i płynnie. Czas dla tego artysty w świadomości jego fanów nigdy się nie zatrzymał. Przygotowałem dla państwa perełkę od George'a Bensona jako taki łącznik pozytywnych brzmieni. Pewnie fani pana Bensona mieliby teraz kilka typów, co powinniśmy zagrać i co powinno zaistnieć na antenie. Ja osobiście również miałem taki dylemat, co wybrać. Sposób głosowania, orzeł czy reszka. Wygrało? Give Me The Night. Gitara, wokalne popisy, wielki George Benson. Come alive until the day is dawning. everywhere, so give me the night. Give me the night. Of glass of wine, a little late romance. It's a chain reaction. We'll see the people of the world coming out to dance. Cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night. Give me the night. Przed nami dźwiękowe retro, które jest łącznikiem wielu brzmień, jakie w swojej twórczości łączą, mieszają, próbkują, eksperymentują panowie z duetu Skiwif. W swojej twórczości mają m.in. bardzo udane remiksy, m.in. dla Amy Winehouse. I choć ich sceniczna droga rozpoczęła się pod koniec lat 90., to od tamtego czasu raczej patrzą z inspiracją w przeszłość, budując taką swoją tożsamość artystyczną, czerpiąc z soulu, etnofunku czy całego wachlarza brzmienia lat 60. W Trójce już za chwilkę połączenie soulu bossanowy. Magdalena Trzaska, Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Dudek, dziękujemy za dziś. Życzymy spokojnego, muzycznego wieczoru z programem Trzecim.